içinde adalar, çay içinde adalar, saki doldur badeler, yar yar yar yar zalim yar. Şirin canıma gelsin, şirin canıma gelsin, sana gelen gadalar, yar yar yar yar zalim yar. Hele yar yar zalim yar, hele yar yar zalim yar, ayrılık var, ölüm var, uzak yoldan dönüm var. Ayrılık var, ölüm var, uzak yoldan dönüm var. Çay içinde yar pırdılar, çay içinde yar pırdılar, yüreğim başı sızlar, yüreğim başı sızlar. Bezenmiş suya gider, bezenmiş suya gider, allı yeşilli kızlar, yar yar yar yar zalim yar.